صاحب صاحب لگی خیال نہیں راگ لیا تاثرو گڑی تاثرو گڑی مزے جب اس نے آپ مان کے مانا پرگتی موزے موزے چھوڑا تھا ہاں جی ادا رخ سکتا ہے پانی ٹھنڈا تھا ٹھیک ہے تھوڑا سا کر کے لیں گے کیا چیز بیچ میں اس کو نکالنا ہے بہت ہوگا یہ کیا چھو سیکھے ہو تار ٹھیک ہے سنگھ راہل جی نہ ہو ڈاکٹر صاحبان ہو جاؤ سوا دے سو سوچ لو انفیکٹڈ واٹر چھوڑا ہو منگا زوڑا خلق از منگ امون نظام قاضی صاحب از منگ دیر سخت ہے انداز زندہ منگ تیجی سیار صاحب قاضی صاحب اس نام موزے شروع کر دی سوچ کہو جی رشتہ دے گا نا نواگا دے جی اصل تھا کہ جی اول سنت تھی بیا سہولت تھی بیا سہولت نہ فرض کا سر ہے جو جون میش کی مرضی چوری جون کی بیاخا نہیں کی بیا کی جون کی بخیا جی بڑا گلے تب میں بتوں گرم سارا ادس کھولو وقت کے گتوں کے دڑ کے دو کر گرم جون جولائی کے سار ادس کھولو وقت کے گتوں کے دڑ بچ لو ہاں جی مصطفیٰ صاحب آپ نے تو پروگرام کیے ہوئے نا اختلاف کتاب ہے احوال اشخاص اوقات کے اعتبار سے حکم بدلتے ہیں احوال احوال اشخاص اوقات کے ماشاء اللہ جی یہ حضرت صاحب کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ گرمیوں میں ایسے سردی والے کپڑے پہنتے تھے جس میں روئی بھری ہوتی تھی, اور سردیوں میں گرمیوں والے ٹھیک ہے سر, تو مونگ بنے موزے, مونگ بنے موزے بندے گرمے کیا ہی. یہ عقائد ہے صحابہ. اچھا تین کتابیں ہیں نا, تین جلدوں میں حکایات صحابہ جو نہ ایک تو وہ ہے حضرت مولانا یوسف سر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, اس میں ہے اس میں ہے جی جی. اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بس روایت لکھی ہوتی ہے, تبصرہ نہیں ہوتا اس میں بالکل نہیں, اس کتاب میں تبصرہ نہیں ہوتا, اس لیے اس کتاب میں بعض اوقات بعض جگہ پر آدمی کے گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ہاں جی گرمی سردی سے داتا بنے سر نہیں. ہاں جی سوال تپوسی وہ نکڑے ہو کنا بید دا یو بل سڑی صحابی بید اٹھے علی چے خیبر پر زمانے ماندے ما او سترگی ہو گئے ہیں کا جیا بے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماندے لعاب مگل دا سے اور تبی چی گرمی و سردی اثر اللہ گناہ رکھے چی نہیں اس ماندے نکی سبحان آغا چی لکلی وایات و صحاب ماشاء اللہ. یہ کتاب دیا حکیم عبداللہ سے بولا ابھی کہہ رہے لکھی ہوئی کشمیر کی وہ بوٹی تھی مندورا اور تو منظورا مندورا مندورا تو یہ اگر چکم شمالی ہندوستان والا تبت والا چکم سب بخشوان دی جائے گا سب تھی یخنے کے یخ ابو اسنان کی ادا خلق نو دی دا پوری داغی دا وجہ سے سب یخنے کے داؤ پوری نو لگا سڑی ہوئی چہرا نقل بنے میں اس سے پہ خوب مزہ ملے لگا سے بالکل گرم تھی بالکل دا دلتا پہ خور کے حکیم نے دا سے دعائی ور کی جمی کے کہنا کہ یہ کبھی پرتو کے بغیر سے بیان تھرموسٹیٹ دے نا برین کے تھرموسٹیٹ سینٹر دے وہ اگر تھرموسٹیٹ وہی اگر ایڈجسٹمنٹ اگر دے متاثر کی کہ بس اگر جمی کی اگر دے گرمے وہ باندھے ایڈجسٹ کرے دا طریقہ بھی بس بیا گرمی وہ کی نحمد نصلی علی رسول الکریم. اتوار کی رات چھوٹا لاہور دارالعلوم میں بیان تھا, اس میں ڈاکٹر سیار صاحب نے ایک دفعہ آیات و صحابہ پڑھی نا, آیات و صحابہ پڑھی اس نے کہا کہ یہ تو جاری ذکر جو آپ کر رہے ہیں یہ تو اس کی سخت ممانعت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد میں کوفہ کی مسجد میں گئے اور وہاں پر دیکھا کہ ایک جماعت ذکر کر رہی ہے تو ان کو انہوں نے بگایا وہاں سے, تو یہ تو مطلب ہماری مجلس ذکر اسی طرح وہی چیز ہے نہ مچھر تو لکھ دے حیات و صحابہ کو لکھ دے, حیات و صحابہ کو نکالا تو واقعی ایسے ہی لکھا ہوا تھا. پھر جو ہے تو اس کے لیے ان دنوں یہ جاری ذکر کا مسئلہ پاکستان میں خوب چلا ہوا تھا اور حالات ایسے ہو گئے تھے کہ سن 69-69 تک تبلیغی جماعتیں جو چلتی تھیں تو صبح کے وقت تہجد کے وقت جاری ذکر کرتے تھے ہم لوگ, اس زمانے میں جاری ذکر ہوتا تھا جماعتوں میں, جو لوگ 12 تسبیحات کے بیت تھے حضرت جی سے نا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, یہ 12 باقاعدہ جاری ذکر جماعتوں میں ہوتا تھا. پھر یہ عربوں کے ڈراوا دے دے کے بھائی عبدالواب صاحب نے کئی باتیں موقوف کرا دیں, جیسے کہ پہلے قاضی صاحب کو یاد ہوگا ہم کہہ رہے تھے کہ جو کسی پیر سے بیعت ہو تو ان کے بتائے ہوئے ذکر اذکار کریں اور جو نہ بیعت ہوں تو پھر تین تسبیحات پڑھیں جی, اور سگا نہ ہوئی نا بالکل نہ ہوئی, بلکہ اس اگر مال تعلیم کے وائش دا پکے بیعت چارہ اس سے پکے تعلیم کے آخر کے بیا ترغیب بڑھ کے ہی کروں ابھی کہ میں دعوی بے تیا پکڑا اس تو ان دنوں یہ بڑا چل رہا تھا مسئلہ, تو اس حساب سے ان دنوں میں کتابیں میں لکھی گئی ہیں اس پر مسئلے پر. تو بیان میں ایک طالب علم نے پوچھا کہ یہاں کے پنجپیری حضرات کہتے ہیں کہ جاری ذکر بدعت ہے, تو میں نے کہا تو پنجپیری حضرات ہم تو دیوبند نہیں, ہم تو اس لیے ان کی بات تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ہماری بات ان کے لیے حجت نہیں ہے, ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ڈاکٹر سیار صاحب یاد آ گیا, کہنا نہیں پڑھا تھا کتاب سے. تو پھر اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ یہ کوفہ میں ایک گروہ تھا جو مختلف مسجدوں میں جا کر کچھ جو ہے تو اپنے لیے خیر خیرات جمع کرنے کے لیے, کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے ختم کیا کرتے تھے, اور اس کے اس سلسلے میں اپنے لیے کچھ خیر خیرات جمع کر لیتے تھے. تو ان کی جو شکایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہوئی ان لوگوں کو بگایا تھا, یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی باقاعدہ کوئی ایسے شیخ ہوں جو جاری ذکر کرا رہے ہیں ان کو بگایا ہو, اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. اس پر بڑی کتابیں آ گئی میرے پاس, تو کئی کتابیں ہیں اس سلسلے میں. ہاں جی, تو اس میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل ذکر میں ایک باب ہی لکھا ہوا ہے, لیکن بہت اعلیٰ لکھا ہے. ہاں جی قاضی صاحب, جس میں بہت اعلیٰ وہ لکھا ہے انہوں نے. پہلے تو ان کی بات ہی اس بات کو کہہ دیں گے درست ہے, تو مزید ان کی اتنی مقبولیت ہے اور اتنا ان کا اعتبار ہے, ان کا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ درست ہے غلط ہے. کسی کو کہہ دیں تو کوئی اس کو نہیں پوچھتا ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے پھر کہ ایک اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے صباحت الفکر کی مسئلہ الذکر, کہ اس میں 40 احادیث ایسی جمع کی ہوئی ہیں جس میں جاری ذکر جو ہے ثابت ہے. مولانا عبد الحفیظ مکی احمدی ایک کتاب کو لکھی ہے کہ مسجد میں جاری ذکر کے مجالس استحباب. اچھا, مستحب ہے, بس صرف ایک شرائط ہے ایسے وقت میں کی جائیں جب لوگوں کی نماز وغیرہ میں فرق نہ آئے, سوئے ہوئے آدمی کو جو ہے تو تکلیف نہ ہو کہ اس کے جاگنا پڑے, اور نمازیوں کو نماز میں خلل نہ آئے, کوئی ایسا دینی کام ہو رہا ہے اہم ضروری کہ جس میں آپ کے جاری ذکر جو ہے وہ خلل ڈال رہا ہے, تو اس جگہ بند ہے. یعنی مطلق بند نہیں ہے کہ شرائط کے ساتھ جائز اور شرائط کے ساتھ بند ہے, بند کرنے کی بھی شرائط ہیں اور اس کی بھی شرائط ہے. سبحان اللہ. پھر صبح کی نماز کے بعد طلباء نے بہت سارے سوال پوچھے, طالب علمان ہوں مغد ہے طالبان ہوئی طالبان ہوئے سنگھ ہم آبرا دیا قاضی سے طالبان ہوئے منڈے سے تھی جی ہاں طالبان طالبان ہوئے آگے نہ مطلب دے پختو کی مطلب دے طالبان ہوئے طالبان ہوئے ورنہ جوڑ کو تو طالبان ہوئے کیسے یاد آ گیا جی؟ ہاں طالبان سوالوں کون قسم سوالوں قسم قسم سوالوں کھڑی نہ آگے کیا دے یو غرور تکبر غرور تکبر کیسے کہتے ہیں موازہ دے ملیان صاحبان دی. اچھا غرور عربی میں غرور تکبر کو نہیں کہتے ہیں, ہاں جی عربی میں غرور جو ہے دھوکے کو کہتے ہیں, ہاں جی دھوکے کو کہتے ہیں, اور اردو میں غرور کا معنی جو ہے تو وہ تکبر ہو گیا ہے, فلانا بڑا مغرور ہے, ہاں جی وہ تکبر کو مغرور کہتے ہیں اردو میں. حالانکہ عربی میں اس کا معنی نہیں ہے. آئے کے لحاظ سے مجازی طور پر یہ معنی بنتا ہے, کیونکہ متکبر بھی دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے نا, یہ اپنے آپ کو بڑی شخصیت سمجھتا ہے کسی وجہ سے, حالانکہ بڑی شخصیت یہ ہوتا نہیں ہے, تو وہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا نا. تو غرور پر جو ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 20-25 صفحے کا باب ہے یا علوم میں لکھا ہوا ہے, غرور دھوکے میں مبتلا ہونا. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ دینی لحاظ سے ہر ہر طبقے کا جدا جدا غرور ہے. علماء کا جدا غرور ہے, صوفیاء کا جدا غرور ہے, بادشاہوں کا جدا غرور ہے. یعنی دھوکے میں پڑنا, یعنی ایک آدمی کامل صوفی ہونے کی وجہ سے دھوکے میں پڑ گیا کہ میں کامل ہو گیا ہوں. تو ایک آدمی دھوکے میں پڑ گیا کہ میں کامل ہو گیا ہوں, حالانکہ اگر کامل ہو بھی لیکن اس کے دل میں یہ بات جاگزین ہو گئی کہ میں کامل ہو گیا ہوں, تو یہ کامل ہونے کے باوجود ایک نقص اس میں آ گیا. یعنی یہ ایک بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, سبحانی معظم مشانی انا سلطان العارفین, میں پاک ہوں, میری بڑی شان ہے, میں عارفین کا بادشاہ ہوں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما عرفنا کا حق معرفت, ہے اللہ جیسے تجھے پہچاننا چاہیے, میں پہچاننے کا حق نہیں ادا کر سکا اور میں نہیں پہچان سکا. وہ کہتے ہیں کہ میں پہچان والوں کا بادشاہ ہوں. بڑا عجیب کہ ایک امتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں تو پہچان معرفت والوں کا بادشاہ ہوں, اور عمر کے پیغمبر کہتے ہیں کہ میں پہچان ہی نہ سکا. تو یہ اشفاق سے جاخت نے جوڑا شوق نا جاخا ملا والا گیا والے چھوا جی تو یاد ہے سیرا جاخی ملا اتلی ہوا تھا کہنا اگر جماعت تتلی ہوئی جاخی ملا جماعت تتلی ہوئی جی بیان ہم پکے کڑو بیان نہ اکڑے سر مجھ مجگر مجھ راگ لو تمہارا اگدا بکھتے ہوئے تمہارا گنجی ہوئے ماں بکھرے اخبار آئی نہیں ہو میرے بکھتے تو بھائی جاخا دی جاخا جاڑی کو کہتے ہیں نا جاڑی ہے الجی ہوئی جاڑی ہے. تو یہ آپ کو یہ واقعہ سنا دے بڑا دلچسپ ہے بھائی, کئی بار پہلے بھی سنایا ہے. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ شاہ شمس ابریز رحمۃ اللہ علیہ کہ جو پیر تھے انہوں نے کہا کہ باقی مریض میرے اتنے ترقی کر گئے, اتنے اپنے حالات بیان کرتے ہیں اور اتنے ان کے ہیں اور آپ تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا مجھے بہت مقامات ہوئے ہیں میرے, لیکن میں بولنا اور مجھے بولنا لکھنا مجھ سے نہیں ہو سکتا, اس کی معذوری ہے. پھر ایسے معرفت کے مقام پر ہو گئے کہ ان کی توجہ کو ان کے حال کو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ان سے فیض آگے چلے ان کا کسی کو فائدہ ہو. دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ کو ایسا آدمی ہو جو میرے فیض کو اٹھانے کے قابل ہو. تو ان کو حکم ہوا کہ کنیا جاؤ, وہاں پر ایک جو مولوی جلال الدین ہے وہ آپ کے فیض کو اٹھائے گا. تو یہ آ گئے معلوم کہ ان کے علاقے کو, تو اس میں حلوائیوں کا محلہ تھا, ایک دکان پر بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ابھی وہ یہاں سے گزریں گے, گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, بہت ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اور ادھر سے گزرتے ہیں. جب گزرنے لگے تو انہوں نے چھلانگ لگائی, شاہ شمس ابریز رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہا یا امام المسلمین میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے مسئلہ بتائیں. انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ؟ نے کہا بایزید بسلامی جو ہیں وہ کہتے ہیں سبحانی معظم شانی انا سلطان العارفین, میری بڑی شان, میں پاک ہوں, میری بڑی شان ہے, میں عارفین کا بادشاہ ہوں. جبکہ اس کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق ہمارے فتح, میں اعلیٰ تر اسے پہچاننا چاہیے, میں پہچان ہی نہ سکا. تو اس کی کیا تشریح ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی کہ ان کی پیاس تھوڑی تھی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے جب پیا تو بس سیر ہو گئے, مست ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں عارفین کا بادشاہ ہوں. پھر بعض اوقات غلب حال میں صوفیہ سے بات نکلتی ہے جی, جو ضبط کرنا قابو میں نہیں ہوتا, اور جی شتحیات جی, تو ان کی زبان سے نکل گیا ہے. اور واقعی اس دور میں جتنے عارفین تھے سب سے بڑے ہوئی تھے جی, عارفین کے بادشاہ تھے وہی بڑے. پھر وہ مولانا روم نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس جو تھی وہ بہت زیادہ تھی, اس لیے سمندروں کے سمندر معرفت کے پینے کے باوجود بھی آپ آگے بڑھنے والے تھے اور ترقی کرنے والے تھے اور اونچے مقامات پر پہنچنے والے تھے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تو اس پر مولانا شاہ شمس عبیض کو حال ہوا اور انہیں مارا نارا اور بے ہوش ہو کر گر گئے. تو مولانا روح نے کہا تھا بڑا دلچسپ آدمی ہے, اس کو ساتھ لے جاتے ہیں مدرسے کو لے گئے بیٹھا دیا ایک طرف کو, بے ہوش ہی پڑے تھے. مولانا روح نے کام کرنا شروع کر دیا اپنا, تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنا لکھنے وغیرہ کا کام شروع کر دیا. تو اتنے میں وہ ہوش میں آ گئے, شاہ شمس عبیض ہوش میں آ گئے. وہ آئے انہوں نے ان سے کہا کہ مولانا روح سے کہا کہ این چیز یہ کیا چیز ہے, تو جو لکھ رہا ہے بیٹھا کام کی این چیز. انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو کیا پتا ہوگا میں کیا بتاؤں. انہوں نے کہا این شما نہ میں جانے دے, اس کو آپ نہیں جانتے ہیں, چھوڑیں آپ کام کی چیز نہیں ہے. تو شاہ شمس عبیض نے ان کی کتابیں قلم سے لکھی ہوئی تھیں سیاہی کے ساتھ اٹھا کر تالاب میں ڈال دی. کہا یا اللہ زندگی کی کوشش لکھی ہوئی چیزیں تو سراسر بایا کسے ڈال دیا. تو انہوں نے پھر کتابیں تالاب سے نکالی اور کیسے باہر رہے گرد ان چھوڑ رہی ہے اور رکھ رہے ہیں, بھیگی نہیں ہے, پانی میں گری ہیں بھیگی نہیں ہے. تو معلوم کو سخت ہے, اس نے کہا کہ یہ چیز تو نے کہا یہ آج چیز تھا اس کے شما نہ میدانی, یہ وہ چیز ہے جس کو تو نہیں جانتا ہے. پھر یہ مرید ہوئے ان کے, پھر مرید ہوئے. اور تو شاہ شمس عبیض رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ ایسی تھی کہ اتنا پائے کا عالم, کہتے ہیں کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ میرے دور میں یہودی اور عیسائی تورات کے اور انجیل کے مشکل مقامات کو سمجھنے کے لیے میرے پاس آتے تھے. اسلام کے علاوہ تورات اور انجیل کے اتنے بڑے عالم تھے کہ یہودی عیسائی بھی اپنے مشکل مسئلوں میں پیچیدہ مسئلوں میں پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. اس پائے کا عالم. تو جس وقت شاہ شمس عبیض رحمۃ اللہ علیہ کی پوری توجہ ہوئی ہے تو اوش و آواز کھوئے ہیں مولانا روم, اور انہوں نے کتنا عرصہ مجذوبیت کا گزارا ہے, پھر اوش میں آئے. تو اس میں شاہ شمس عبیض رحمۃ اللہ نے کہا کہ اب تین دن میں آپ کو سارا فیض منتقل کرنا ہے. اس تین دن کے لیے کو لے گئے ایک دادا مکان ہے بند کر دیا, جماعت کی نماز کے لیے آنا نکلنا ہی بند ہو گیا, کھانا پینا پیشاب پخانہ سب کچھ بند ہو گیا. تو جو علماء صاحب نے کہا کہ اتنے بڑے عالم کو اور اتنے بڑے شخصیت کو یہ آدمی آیا ہے اس نے پاگل کر دیا ہے, انہیں تو بہت بڑا فتنہ سے برپا کر دیا ہے, اس کا تو قتل جائز ہے. کہ الفتنہ تو اشد من القتل, مولانا خدا سے آتا ہے. تو تین دن پورے ہو گئے, دروازے پر دستک ہوئی, شاہ شمس عبیض رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم سے کہا کہ آگے آئیں مجھ سے ملیں کہ میرا وقت موعود آ گیا. بس وہ آئے ان سے بغل گیر ہوئے ملے اور پیچھے سے آدمی نے چھرا مارا شاہ شمس عبیض کو, بس شہید ہو کر گر گئے وہیں وہیں پر شہید ہو کر گر گئے. نعرہ مارا انہوں نے پھر اور بدنی غائب ہو گیا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس دو فرضی مزار ہیں, ایک ہے شاہ شمس عبیض کا اور ایک ہے علامہ اقبال کا کنیا میں. تو علامہ اقبال خاص روحانی شاگرد ہے, میں کہا کہ پیر پیر رومی آ فقیر با پاک باز سرے مرگوز دیس را بھرما کشاد. پیر رومی وہ پاک باز فقیر ہے جس نے موت اور حیات موت زندگی اور موت کے راز مجھ پر کھولے. میاں بشیر صاحب کو ترتجات دیکھنا, تاتا سیار صاحب تھا امداد صاحب تجات دیں جی, فیض کی کلر فیوز کی تو خطرہ ہی کھنا جی. ہاں جی فیض میں فیوز ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. میاں بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہم نے گلہ کیا ہمارے بڑے حضرت صاحب سے کہ حضرت مولانا اشرف صاحب مجھ پر توجہ نہیں کرتے ہیں. انہوں نے تھوڑی سی توجہ کی تو وجہ سے سائیکیٹرک مریض ہو گئے. یاد ہے آپ کو سائیکیٹرک مریض سیار صاحب کو تو یاد ہے. پھر کچھ عرصہ علاج کرایا تو علاج کرنے کے بعد پھر جگہ پر آئے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ مولانا صاحب اس لیے توجہ نہیں کرتے تھے کہ میری برداشت نہیں تھی. 55 سال کی عمر میں توجہ برداشت کر سکے ہیں. اس کے بعد پھر ان کی اجازت ہوئی 55 سال کی عمر کو پہنچ کر. مر لیے تو حج سے مرید ایسی تسبیح لایا سر خد قاضی صاحب اصلی سندل دے جی نہ تاسو تو جرازی کا نا اصلی نہیں سندل وہ پہ پہنچولی بھی دے دا کمال دے دے خوشبو ہی نہ ختم کی در سو برے دا ختم سی بھی نہیں کہتے تا تو ہونا اور کم لا إله إلا الله